Alça, doncs, prepara't bé, que ara mateix hi tornarem. Salta ben amunt, crida el teu nom, vine aquí al davant i torna a recular el teu lloc. Salta ben amunt, crida el teu nom, vine aquí al davant i torna a recular el teu lloc. Si tu vols passar molt bé, només cal que no paris quiet, alça't doncs a moure el cos i prepara't pel que ara et diré. Si encara pots saltar més i el teu nom no s'ha sentit, alça't doncs, prepara't bé, que ara mateix hi tornarem. Salta ben amunt i crida el teu nom, vine aquí al davant i torna a recular el teu lloc. Salta ben amunt i crida el teu nom, vine aquí al davant i torna a recular el teu lloc. Cavall. Vull ser un cavall. I torna a recular el teu lloc.